Patroni medialni. Gość niedzielny Ideon. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Handlarz roszczeń Marek M. stanął przed sądem. Globalne ocieplenie zdominuje jutrzejszy tzw. wirtualny szczyt klimatyczny. Polscy piłkarze zremisowali z Portugalią. Więcej w sporcie tuż po serwisie. Marek M., jeden z najbardziej znanych stołecznych handlarzy roszczeniami, stanął przed sądem. Jest oskarżony o oszustwo sądowe i próbę bezprawnego wyłudzenia prawa do zarządzania kamienicą na warszawskiej Pradze Północ. Pierwszą rozprawę przeciwko Markowi M. przed Sądem Okręgowym w Warszawie obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. W sprawie, która ruszyła przed Sądem Okręgowym w Warszawie, chodzi o kamienicę przy Targowej 66. Przed wojną jej współwłaścicielką była Fanny Eisenstadt. Marek M., próbując przejąć tę nieruchomość, do Sądu Rejonowego chodził dwa razy. Najpierw złożył wniosek o spadek po Eisenstadt. Rok później, w innym wydziale sądu, chciał zostać kuratorem kamienicy, utrzymując, że nie zna losów przedwojennej właścicielki. Co najmniej od sierpnia 2013 roku posiadał wiedzę, że Fanny Welfany Eisenstadt od 1974 roku nie żyje, mówiła, odczytując akt oskarżenia, prokurator Izabela Szumowska. Z kolei pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, mecenas Bartosz Przeciechowski, dodał, że działanie Marka M. było od początku celowe. Nieruchomość jest o tyle może szczególna, że tam jest ponad 90 mieszkań. To jest jednak spora nieruchomość. 90 mieszkań przejętych i nadzorowanych może zapewne przynosić dochód niemały. W trakcie pierwszej rozprawy sąd okręgowy przesłuchał trzech świadków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dożywocie grozi 55-latkowi z Kościerzyny, który zdaniem śledczych oblał swoją partnerkę benzyną i ją podpalił. Prokurator postawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. 48-latka ma poparzenia drugiego i trzeciego stopnia, m.in. głowy, klatki piersiowej i rąk. Jest przytomna i została już przesłuchana. Tragedia rozegrała się w niedzielne popołudnie w jednym z domów przy ulicy Chojnickiej. Podejrzany przyznał się do winy, a powodem była partnerska kłótnia, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Tak jak wynika z relacji i świadka, i pokrzywdzonej, i jego wyjaśnień, po prostu kłócili się i w trakcie tej kłótni, aczkolwiek powód nie był jakiś szczególnie, było to powód błahy, w trakcie tej kłótni mężczyzna najpierw zagroził kobiecie, że ją podpalił, następnie oblał i podpalił. Świadkiem zdarzenia był sąsiad, który także został zatrzymany, ale po przesłuchaniu zwolniony. Monografia Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961 doktora Witolda Bagińskiego, najlepszą publikacją naukową w konkursie Książka Historyczna Roku, zorganizował go Plas 11, IPN, Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Narodowe Centrum Kultury. Książka Witolda Bagieńskiego to niezwykle odkrywcza praca, dlatego wyjaśnia przewodniczący jury profesor Antoni Dudek. Autor otrzymał nagrodę. Jest to książka nowatorska, która wprowadza do wiedzy historycznej ogromną liczbę informacji. To praca o bardzo tajemniczej strukturze, jaką był komunistyczny wywiad. A doktor Bagieński przyznał, że nagroda jest dla niego ważnym wyróżnieniem, a książka, którą napisał, ukazuje nie tylko działania bezpieki i wywiadu. Dążę do tego, żeby to było coś, co jest w stanie pokazać tę bezpiekę zarówno od tej strony represyjnej, jak bardzo często się ją pokazuje, ale także od strony życia codziennego i tych ludzi, którzy w niej pracowali, dlatego że ludzie tworzą instytucje i w tym momencie, kiedy możemy zobaczyć ich zdjęcia, przeczytać życiorys, zobaczyć ich w kontekście tych działań, które wykonywali, no to jest to jednak dużo szersza perspektywa. W kategorii książek popularno-naukowych nagrodzona została publikacja profesora Andrzeja Chwalby Wielka Wojna Polaków, ukazująca wysiłek Polaków w czasie I wojny światowej, którzy podjęli walkę o odzyskanie niepodległości. Witold Banach, Polskie Radio. Przez 24 godziny będą dyskutować o tym, jak skutecznie zrezygnować z paliw kopalnych i zredukować emisję gazów cieplarnianych. Jutro rozpocznie się wirtualny szczyt klimatyczny. Transmisja będzie dostępna w internecie, będzie też można zadawać pytania uczestnikom sesji tematycznych. Wyniki wirtualnego szczytu zostaną przedstawione na grudniowej konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Katowicach. Jutro głos na pewno zabiorą przedstawiciele małych państw wyspiarskich. Jak mówi Anna Sierpińska z portalu Nauka o Klimacie, globalne ocieplenie to dla nich największy problem. W przypadku tych państw, szczególnie małych państw wyspiarskich, to jest kwestia często życia i śmierci, ponieważ one już doświadczają bardzo dużych zmian związanych na przykład z podnoszeniem się poziomu morza. I można tu podać taki przykład, że Wyspy Salomona utraciły już 5 swoich wysp z archipelagu, po prostu zostały zalane przez podnoszący się poziom morza. Wirtualny szczyt klimatyczny rozpocznie się jutro o godzinie 21 polskiego czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski wreszcie kończy mecz z podniesioną głową. Podopieczni Jerzego Brzęczka zremisowali z Portugalią 1-1 w swoim ostatnim meczu w Lidze Narodów. Ten wynik oznacza, że biało-czerwoni będą rozstawieni w losowaniu kwalifikacji do Euro 2020. Dla gospodarzy gola strzelił w 33 minucie Andre Silva, a wyrównał z rzutu karnego Arkadiusz Milik. Spotkanie w Guimarães było ostatnim meczem naszej reprezentacji w tym roku. Losowanie grup eliminacji Euro 2020 2 grudnia w Dublinie. Wtedy nasza ekipa rozpocznie, miejmy nadzieję, udany marsz w kierunku finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. Tę drogę mają już za sobą nasi młodzieżowcy. Reprezentacja Polski do lat 21 nieoczekiwanie wygrała z Portugalią 3-1 i w przyszłym roku zagra w finałach młodzieżowego Euro. Gole dla Polski strzelali Krystian Bielik, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański. Trener Polaków Czesław Michniewicz podkreślił, że jego zawodnicy cały czas wierzyli w awans. Jechaliśmy z wiarą, z nadzieją, ale przede wszystkim jechaliśmy bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem organizacyjnym, sportowym. To zdecydowało o tym, że to właśnie my pojedziemy do Włoch w czerwcu na Mistrzostwa Europy. Grali też siatkarze i siatkarki w Lidze Mistrzów. Dziś wystartowały te elitarne rozgrywki. Zawodniczki ŁKS-u Łódź wygrały z Palmberg Szefrin 3-1, a w Bełchatowie PGS Kra pokonała również 3-1 Trefla Gdańsk. Radości nie krył przyjmujący Skry Artur Szalpuk. Myślę, że drużyna z Gdańska zagrała dzisiaj dobre spotkanie, przeciwstawiła się nam. My na początku może trochę rozpoczęliśmy sennie, no ale później udało się wygrać za 3 punkty. Dobra ta nasza gra. Oczywiście może być ona jeszcze lepsza, ale do tego jeszcze dążymy. I na koniec piłka ręczna, bo nasze reprezentantki szykują się do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Biało-czerwone trenują w Warszawie, a następnie polecą jeszcze do Alicante na turniej towarzyski. W dzisiejszych zajęciach nie uczestniczyły 3 zawodniczki. Sylwia Lisiewska, Joanna Drabik i Kinga Achruk. O powodach ich nieobecności mówił selekcjoner polskiego zespołu Leszek Krowicki. Sylwia Lisiewska, zostawiliśmy ją w hotelu, bo jest przeziębiona i myślę, że dobrze jej zrobi przerwa od treningu. Asia Drabik narzekała wczoraj na ból w stopie. Podobnie było z Kingą Achruk, która z kolei ma takie czasami powracające bóle w okolicach ścięgna Achillesa. Będzie wszystko okej, mamy nadzieję. Na teraz wydaje mi się, że będą wkrótce mogły trenować z reprezentacją. Pierwszy mecz w fazie grupowej Polki rozegrają 30 listopada, a ich rywalkami będą Serbki. Natomiast kolejny sport w trójce jutro tuż po 7 rano. Jutro opady już tylko na południu kraju. Najcieplej będzie w Szczecinie, tam 4 stopnie, najchłodniej w Białymstoku i Suwałkach. 2 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Stopień w Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start na granie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. W listopadzie zaczęliśmy od polskich premier. Następnie 13 pod hasłem Ambient pojawiły się w tym cyklu nowe realizacje Tadeusza Łuczejki, zestawione z niemal zapomnianym znakiem zasłuchania Artura Lasonia. Wydawać się może, że zarówno nowości, jak i powroty do L-muzyki sprzed lat dla sympatyków elektronicznych brzmień to w sumie nieustająca podróż w nieznane, ustawiczne odkrywanie. Zwłaszcza dla kolejnych pokoleń fanów. W tej tęsknej melodyjce z solowej płyty Stuntman Edgar Freze, zmarły w styczniu 2015 roku lider mandarynkowego snu. Thank you. Dziś studiem muzyki dominować będzie twórczość filmowa. Choć utwór Detroit, Snakebird, Dreamer to dzieło niezależne, autonomiczne. Do produkcji filmowej nawiązuje tylko tytuł albumu Stuntman, Cascader z roku 1979. To solowa płyta lidera Tangerine Dream. Dwa lata wcześniej nagrał on z zespołem ilustrację wykorzystaną w Hollywood do obrazu Williama Friedkina Sorcerer, remake'u słynnej Ceny Strachu Rego Cluzota, thrillera z Yves Montandem w roli głównej. U Friedkina rolę tę zagrał pogromca rekina w szczękach Roy Scheider. To nie przypadek, że debiut w Hollywood ugruntował światową sławę grupy założonej przez Edgara Frezę. A motto dzisiejszej audycji z filmowego fonoarchiwum Tangerine Dream. Firestarter. Reżyseria Mark Lester w roli głównej Drew Barrymore. Mając 7 lat zagrała u Spielberga w przejmującym Extraterrestrial. Dwa lata później to ona była tajemniczą podpalaczką w filmie nakręconym według powieści Stephena Kinga. Sugestywną, niekiedy nawet przebojową muzykę zapewnił mandarynkowy sen. Thank you. Crystal Voice i The Run jak dotąd przez 8 minut skupiały uwagę Państwa na dźwiękowej ilustracji filmu Firestarter. Zagranej w urozmaiconych klimatach, jak na twórczość filmową przystało. Rozlewność wprowadza temat nazwany Charlie, the Kid. Aktywny przede wszystkim w studiach nagraniowych i na koncertach mandarynkowy Sen przez dziesięciolecia wiele czasu poświęcał na realizację ilustracji do filmów oświatowych, dokumentalnych, telewizyjnych i oczywiście fabularnych. W bogatym dorobku Edgara Frezy i pozostałych muzyków odnaleźć można między innymi intrygujące nagrania do niemego filmu Inferno, nakręconego 107 lat temu. Przed Państwem jednak echa lat 80. światowej kinematografii, Firestarter i motyw Burning Force. Thank you. płonąca siła. Jeszcze krótki finał podpalaczki. El muzyczne wyjście z nadzwyczaj rozgrzanych kadrów thrillera, którego centralną postacią była wówczas 9-letnia Drew Barrymore. Na 10 minut mogą Państwo wstać z filmowych foteli. Wielu fanów Tangerine Dream, a zwłaszcza Edgara Fraze, zapewne pamięta najbardziej przebojowy utwór z autorskiego solowego Kaskadera. Drunken Mozart in the Desert. roku 1979 tytuł Zawiany Mozart na pustyni był tylko niewinną prowokacją. Przypomniałem fragment nagrania. Natomiast w całości proponuję utwór z Kaskadera nawiązujący do wspominanej w biografiach artystów rozmowy Edgara Freze z Salvadorem Dali. Lider grupy Tangerine twierdził, że spojrzenie na rolę artystów i sztukę słynny malarz surrealista uznał za godne ugruntowania. Tytuł Dali-esque Sleep Fuse. Tajemniczy tytuł, uśpiony zapalnik w stylu Dalego. Biegniki grane z komputerową biegłością i L-gitara Edgara sprzęgnięta z modulatorem fazy. W roku 1979 to bynajmniej nie nagranie z albumu Dalinotopia, lidera mandarynkowego snu realizacji z roku 2005. Zechcą Państwo przypomnieć sobie i sprawdzić. W studiu muzyki powrócimy do filmowego fonoarchiwum. Wavelength, niskobudżetowy, niezależny obraz science fiction, powstał w 1983 roku. Reżyser Mike Gray powierzył grupie Tangerine Dream skomponowanie muzyki. Oto motyw przewodni. Ilustrację kadrów Wavelength złożyły się utwory oryginalne oraz zapożyczenia z wcześniej wydanych albumów, między innymi Quichot, Tangram oraz Exit. Motyw nazwany Breakout. Przypominając filmowy, mandarynkowy sen, wybrałem utwory nie kojarzące się z wcześniej wydaną muzyką. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oto klawiszowy, a właściwie syntezatorowy Space Ship. spaceship, kosmiczny pojazd, wavelength, długość fali. Scenariusz filmu science fiction i reżyseria Mike Gray. Muzyka Tangerine Dream. Chwila, gdy widzów obraz uzupełniony dźwiękowym tłem wciska w fotele. Rok 1983, a tytuł Sunset Drive. Temat Sunset Drive. Sekwencję motywu nazwanego Airshaft obudowują efektowne modulacje i strome filtry. Tangerine Dream. We'll be right back. Herr Schaft. Projekcję w półmroku wypełnioną tendencyjną zawartością wybraną z filmowego fonarchiwum mandarynkowego snu zakończy impresja Klausa Schulze. Za tydzień w roli głównej sekwencer tego właśnie kompozytora. Instrument wykorzystywany przez niego od roku 1970. Dziękuję Państwu i zapraszam.